د وینځو مسله دا ده چې کوم کسانو ته په مال غنیمت کې دا حصہ کې رسیدلی وي بل ورځ هم تاسو ته ما ویلو چې یو میاشت کم از کم دغه وینځي د دغه څه اوساتي دې ته استبراز رحم وي چې یو حیض ماهواري د دوی تیرې شي دا هغې نه وروستو د دغه خپلو مالکانو دپاره بغیر د نکاح نه دغه وینځي الله تبارک وتعالی جایز کړي دي او په دې کې عدد او شمیر نشته چې ګنې څلورو نه د صحابي نه بیا بداسي دا شمیر په دې کې نشته اوس دا اوس چې دوی سره کمی وینځي دي نو په دارالحرب کې د دوی خو به خامخا خاوندان خو وي خو د دغه خاوندانو د نکاح اعتبار نشته مخکې خو دا مسله تیره شوه چې د کوم خزو خاوندان وي نو د هغوی سره نکاح نه کیږي د دې خزو کوم خاوندان شته چې دا کمې فقید کې د مسلمانانو په میدان د جنگ کې راغلي دي لیکن د دې نکاح اعتبار شریعت نه کوي او نه د دې د خاوندانو اعتبار کوي خو چې دغه زنانه اور وینځي په حصه کې هم د چا رسېدلي وي نو دا غزو نکاح اعتبار به نه وي البته دومره دا چې براعت د رحم د پاره یو میاشت یا یو ماهواری دا میاشت کې شرط چې دا تیر شي او نور د زړو خاوندانو د نکاح اعتبار شریعت نه کوي هغه کافران دي او د کافرانو احترام شریعت نه کوي دا تروسه پوری د محرماتو بیانو چې کوم زنانو سره نکاحونه نه کیږي د دین وروسته دا حکم بیانوي چې دا زنانه کمه بیان شي د دین علاوه نور زنانو سره ستاسو نکاح جایز دی خو شرطونه دي یو دا دی چې دی کې به ایجاب او قبول وي ایجاب د خاوند طرف نه وي یا د زنانو د طرف نه وي یو طرف نه دا خبر راشي چې ما خپل نفس قال درکړی دی او د بل طرف نه دا خبر راشي چې ما ستا دا نفس قبول کړی دی چې دا ایجاب او قبول ورته مونږ وایو یو په دې کې دا ضروري ده که داسې الفاظ نه راغلي خطونه متونه یا بل څه مسله راغلي نو هغې سره نکاح نه کیږي تر څو پورې چې په خولې باندې دوی دا الفاظ نه دي ویلي یا د دوی وکیلانو دا الفاظ نه دي ویلي نو هغې پورې د دوی په میاشت کې عقد نکاح پورې راضي نه کا دلته نه یو تن خط ولیکي هلته نه جواب راشي دستخط وکړي دا کارونه نه کیږي په خوله باندې په یو مجلس کې مجلس هم د دې لپاره یو شرط دی بعضې کسان د یو ځای نه خط روان کړي بل ځای ته نو په هغې کې حالات لیکلي نو دا هغه نه جوابي لفافه راشي پای کې خبره منلی وي مسل ته مثلا دا نکاح قطع نه کیږي د ایجاب او د قبول لپاره یو مجلس شرط دی چې دا دواړه په یو مجلس کې وي مثلا یو سړی دا وایي چې راځه ما دا وړکا سالې زتر کوم او په دغه مجلس کې څوک قبلون کې وي او قبول یې کینو دا نکاح به وشي او که په دې مجلس کې قبول والا څوک نه وي یاد وساتئ بل مجلس پورې دا مسله بیا اوږدېږي نه او د دې په مجلس کې دغه نکاح بیا نه کیږي نو دا خطونه متونه دا خبرات دي نو وایي دې لپاره دا شرط لګو چې د طرفینو نه کم از کم دوه الفاظ په دې کې راغلي وي دغه دو الفاظ سره به نکاح وشي پاتې شو خو دو وغیره دا یو سنت عمل دی اصل شی دا ایجاب او قبول دی اور دارنگی دا مہر مسئلہ دا نو خیر دے تقرر دا مہر کا دغا وقتی شوے بھی ہم اور کنی شوے نو ہم نکاح کی گی مہر بور لگیا کی دی باری مثل ورطوئی مسئل کا مسئلن اغزان دا مسئلہ دا اول دا دوال خاص سے اور دے مور سر مسئلہ بیا دی چاہ دا مہر دا چی تاسو دا دوال خاص ہوئے و دی سر با دا مہر مسئلہ ہم وی چی پا نکاح کی تقرر دا مہر ہوشی او کپا دغا وقتی مہر نی مقرر مسئلن رست با خیر دے بیادا مہر ترتیب دور شی انتظام بہو شی غیتا مہر مثل ہوئی با دو شرطون ددی دا پارا دی اس پا نکاح ددی پا میس کیو شی او بیا چکم از دیواجی حالات کی اگر جن دا غزی تیری گی عام مسئلہ دا بیانی چی دا آزاد خزی سر نکاح چونکہ دی کی مالی خرچ سیوارا دی یو پا ددی اخراجات پا نسبت دوین زبان دی سیوا دی او دویندار چې د دې مہرونا پر نسبت د مہر به وینځي سیواوی نو که سړی طاقت د دې خبرې نه لري چې زه د اصلي خزي سره نکاح کوم او وعده کوم د دې وجنه چې سره مال نشتا خرچ نشتا نو الله وی ځا که خامخا ته په خپل ځان باندې یریږي که ما نکاح نه کړې نو څه نه چې زه په نقصان کې واقع شم نو بیا دې وینځي سره نکاح وکړه په اجازه د مالک دا دی دغه وینځي چې کوم مالک وي هغه مالک ته ولاړ شي او هغه د خپل خبره وړاندې کی هغه د خپل وینځه تاسو په نکاح باندې درګي د دې بوجم کم دی مہرین کم دی خرچه هم کم ده مثلا که دغه وینځه دی مالک د خاون کور ته رارسخت کړی وي د بیا په خاون باندې خرچه دا غیشتا او کنی وی رارسخت کړی مالک کردا خدمات وغیرہ کئی مثلا بیا په دې صورت کې په خاون باندې خرچه نشته دی مہر خپل مثلا ده زګه دا خرچه راځي د دې خبرې چې دا کله مقید شي په کور ستاسو کې چې دا کله ستاسو په کور کې مقید نه وي نو د دې خرچه په تا باندې راځي نه ښه یو دا مخیو مثلا کوي دا هغه مثلا دا ده چې د دې وینځ نه د دې سړي څومره اولاد کیږي دا هغه اولاد به آزاد نه وي هغه به غلامان وي د دې وینځ چې کوم مالک وي هغه مالک به دا اولاد په بازارونو کې داسې خرڅي لکه قوان میتی چې خرڅي غلامان به ګرځي دا ځانه مسله ده په دلته ورته حکم نامه توجه کیږي پاتې شه دا که ذهن کې دا خبره راشي چې آیا دا په وینځه ده او وینځي سره د نکاح کوم نه الله تبارک وتعالی وایي د دې ښځو هغه ایمان او د دې هغه اخلاص او د دې هغه اعمال ماته معلوم دي تاسو معلومات نشته دغه ټکه نو مخې ته کوي چې کني دې باندې مهر دې وینځي لګېدلې دي او ما ته به داسې نسبتونه کیږي نه ټول یو شی دی کم از کم دومره شی دا چې په دې باندې اثر د کفرو دا کفر اثر هم دکه پاتې شي چې دوی غلامان او وینځي دي او تاسو باندې د کفر دا غونه تاسو آزاد ګرځېدلې یې نور کومه مسله په دې کې نشته یو عامه مسله بیا بیانوي چې کله تاسو خپل منځ کې دا تعلقات ساتئ نو د دې تعلقاتو لپاره نکاح ضروري دی د نکاح نه علاوه دا نور تعلقات معلقات څومره چې دي باغی باندې رد کوي چې ګوره دغه یارانې مارانې دا کسی شریعت کې د دې وجود هم نشته او نه د زناګانو ګوره سزا د هغې سخته ده په آخر کې د هغې بیان کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والمحصنات حرام کړي شوي دي په تاسو باندې هغه زنانا چې د هغې خاوندان وي والمحصنات حرام کړي شوي دي په تاسو باندې من النساء زنانونا هغه زنانا چې د خاوندانې د خاوندانو وي خاوندان نشته دی هغې سره نکاح شوی دی نو دې زنانو سره تاسو نکاح نشئ کولی یارانو تختی دی یو ځای نه بل ځای ته او نکاح د دې یو خاوند سره شوي هلته د دې نکاح د پاسه نکاح کوي د یو نکاح د پاسه نکاح ختم نه کیږي چې زوړ نکاح سو ختم شوی نه دی یاد ساتئ د دې نکاح د بل چا سره نشي کېدی د یو ښځې دوه خاوندان نه جوړېږي الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه وینځي چې تاسو مالکان د هغې ګرځېدلي یې که د دې خاوندان په دار کفر کې د هغې اعتبار نشته الا ما ملکت مگر هغه زنانه چې مالکان تاسو ګرځېدي ملکت ایمانکم ستاسو ښي لاسونه د هغې مالکان ګرځېدلي دي مانا چې تاسو د هغې مالکان ګرځېدلي یې په میدان د جنگ کې مال غنیمت کې تاسو دا ملو شوي دي نو د داسې زنانه اگر چې خاوندان وي په دار کفر کې شته د هغې اعتبار نشته دا ستاسو لپاره جایز دي الا مگر جایز دي هغه زنانه ملکت ایمانکم چې تاسو مالکان د هغې ګرځېدلي یې سره د دینا په جدار کفر کے بعد دوی لپاره خاوندان وي لیکن د دغه خاوندان اعتبار او لحاظ نشتا یو میاشت تاسو نه وي میاشت یا ځینې ماهواري د دې ځان له مسله ده دې ته استبرا وي دا وشي او د هغې نه وروسته بالکل دا د خپلو مالکانو لپاره جایز دي دا غلو خاوندان لحاظ دی کې نشتا کتاب الله حکم د الله یعنی مقرر کړی شي دا احکام د الله د طرف نه علیکم په تاسو باندې کتب کتاب الله مفعول مطلق شه چې الله مقرر کړی دی دا احکام په تاسو باندې دا مخکې جو څومره بیان شو و احل لکم ور حلال کړی شي دي ساز د پارا ما هغه زنانا ورا ازالکم چې علاوه دي دغه زنانا نه چې دا مخکې دا غي بیان شو دا مخکې جو څومره زنانا بیان شي چې دا حرام دي د دین علاوه نور زنانا ټول ساز د پارا حلال دي خو شرط دا دی ان تبتغوا چې تاسو نکاح وکړئ د دې سره د اموالکم په مقرر کولو د محرومو سره تب تهو په معنا د تن کې خون سره دی چې تاسو نکاح وکړئ د دې سره خو د اموالکم په هغه محروم استاد او محرومه به اړ کې څه خبرې کوي یو نکاح شو چې اجازه قبول هغه ته ویل کیږي او بل به په دې کې مہر مقرر شي او محسنینا په داسې حال کې چې تاسو نکاح کوونکی یې د دې سره غیر مسافحین او نه زنا کوونکی د دې سره زنا نه کوي ګوره یاد ساتئ نکاح مول کرو کو ایجاب قبول جاوه مہر پا کے مقرر شا بس تا دفار شریعت لاجئے اس پڑی دی خود دین علاوہ پر یاد ساتھ باموالکم یعنی تاسو نکاح کوي د دوی سره په مہرونو محسنین په دې حال کې چې تاسو عفت او پاک دامنی حاصلونکي یې تاسو مقصد عفت او پاک دامنی وي غیر مصافحین نه تاسو مستی استن کی خپل زمو معنا مستی استن کی نه چې صرف خپل مستای وباسه مقصد په کې تاسو عفت او پاک دامنی وي چې دا نکاح وکړه په دې سره دې الله تبارک وتعالى زما عفت نصیب کی پاک دامنی دې الله راکی او دا نکاح چې شوی دې نه دا درځي نه د فار نه دي بلکې دا معاهده شوی چې تر مرګ مرګ پورې به دا وي په دې غرض باندې نکاح کوي معنی دې تاسو جوړ سما پس هغه دنانا استمتا تم به من هننا چې لذت او نه پوچا ته کې تاسو راغینا په نکاح سره سما هغه دنانا استمتا تم به من هننا چې تاسو شاید نه په هاتې نه کې دا غینا خو په نکاح صحیح حضرا نکاح صحیح کړی دې او دا غینا تاسو سو فلا فوائد تینا حاصل کل چې کله فائدې دې تینا حاصل کړې فاعطوا لنا فسر کې دې زنانا او تاسو جوړه لنا مهونه دې فریضا چې کوم مقرر کړی شوی دې کوم مار چې تاسو مقرر کړی دې او دغه زنانا او تاسو فائدې او نفع حاصل کړه نو تاسو باندې لازم دي چې صحیح له تور کې هغه مهونه ورته کوم مار چې تاسو مقرر ها ته زنانې در ته معاف کی ځان له مسله وا او کوم معاف کړی نه نو بس ورکول دې مهونه واجب دي او ورته چې د قیامت پر دې تاسو سم کیږي الا جنا علیکم نشتره گنا پتا سو باندې شیما په هغه ځاتوالیو کموالی د مہرونو کې تر هغه کوم به چې تاسو راضیه پاګې سره مې ماجل فریضه بس مقرر کولنا مہر مقرر شو او دا غي نرستو تاسو هغه مہر باندې سی باوالی کوي لکه 50 روپے مہری او بیا وې د 50 روپے شه زماره طرف نه یا پاګې کی کمواله راشي 50000 مہر دے صدا او سیدا زر روپے میں در تفریحی دے صدور در مہر برا کے اللہ وی چی تاسو پا کم مہر راضی شوئے پسیوا کبولو یا پا کمول باندے داستا سفن مرضی دا داستا سفن خوخ دا زور صورتن جائز دی ولا جناح علیکم نشتر گناہ پا تاسو باندے شیما پسیوا کبولو یا پا کمولو نہا پا مہر نکی ترازی تم بیہی چی تاسو دوار سارا ترازی ہیں بیہی پدے سیوا والد مہرنو یا مکم والد مہرنو من بعد الفریضہ پس مقرر کولنا مہر مقرر کو داغی نرست بیا سیوا کوئے یا کم ہوئے گو رہے یو ذل مہر مقرر کی چپین زر بھئی او بیا داولیو کو خوخ باندے ہوئی لزر بھئی بلکل دیکھ اسا مسئلہ نشتا یا لزر مہر مکن مقرر کی بیا طرفین اولیاء پر رضا سر ہوئی چپین زر بھئی دا مسئلہ صحیح دا اللہ وی دا بستاس اکتلا فخر کم ہوئی یومو کسیوا کوئے ان اللہ بیشک اللہ تبارک و تعالی کان علیما بعالم حکیم و خاوند حکمتنو دی دولو کے حکمتنو دی چاہتا تبارک و تعالی دا ترتیب محرماتم بیان کو دیا دا محر و دا مسئلہ بیان شو ومن لم یستطیع حاغ سوک چی طاقت نلری منکم ساسنا یعنی طاقت نلری تولا دا مالدارای دا غنا دا مالدارای دا غنا طاقت نلری دی خبری تولا طاقت دی خبری این کے حل محسناتی چې دې نکاح کې د هغه په سره چې کومه آزادۍ څه دي المؤمنات او مؤمنان دي آزادۍ مؤمنان زنان دي او دا سره نه لري طاقت دې خبرې چې نکاح دا غي سره وکي او دې طرف ته یری کی په خپل ځان باندې چې ګناه کې واقع نشم زیاتې رانه نشي نو الله وي فمن ما ملکت نکاح دې کې دي د هغه زنان او سره ملکت ایمانکم چې تاسو دا غي مالکان ګرځېدلې اي خلافون استاس داغی مالکان گردی دیلی مانا استاس داغی مالکان گردی دیلی ہے نتا دقا وینزو سرد دا سرے بیا نکاح ہو کی خوپا اجازی دا چا باندی دا مولا دا دقا وینزی چھ مالک دا دقا وینزی نا با اجازت وغاڑی بیا دیور سر نکاح ہو کی ومن لم يستطع منكم قولا او سوچ نل لري تاسو نه طاقت لري خبري ان من جهل محسنات چې نه کاو کې دا آزاد زنانو سره دا سي آزاد زنانا چې هغه مؤمنانې دي او کدا نشي کوله نو فهمنا پس نه کاو کې دا هغه بند سره ملکات ایمان کوم چې تاسو مالکان در دي دي نه هغه او په شرط اجازه د مالک سره چې مالک ورته اجازه کوي د دې محرم کم دی او د دې خرچه هم کومه من فتياتكم دوین دوستا سنا اغه ویني المؤمنات چې مسلمانانی دي چې کوم مؤمنانی مسلمانانی ویني دي پس هغه سره دې بیا دې نه کو کی دا مطلب اور تاسو نه ګنا نه بخلاص شي او هر جبه ګم بک کمرا شي او مہر مهم په نسبت هغه بری کم وی والله اعلم الله تبارک وتعالى عالم دې بی ایمانکم پا غی ایمان ستاسو جزمون استاسو گرے ستاسو جزمون کی چکم ایمان لینا اللہ تبارک و تعالی ہوئی داماتا معلوم دے بعض کم بعض ساسو من بعض ان رونا دا بعض ہوئے ہیں بعض تاسو رونا دا بعض ہوئے ہیں پن میں اس کے لئے اوبر سر رو رو خوری ہے لیکن آدم علیہ السلام نے طول پا دی ترتیب پیدا دی بعضكم بعض استاسو اخوتم من بعض اندارون او فین دی دا بازو دی بعض دا بازون او فین دی دی پر رامکا اکا دا ویندی دی بل فرد ام استاسو رون او فین دی دی خود کفر دو جنا پی دا حالت راوے کدی کافران نوے ندا حالت پنو فن کی حوہن نا تاس نکاو کر دا دی ویندو سرا بی اذن اہلہن نا پا اذن دا مالکانو دا دی دا دی چکم مالکان دی برابر دا مالکا سوی مالکی سڑے بھی اکا مالکی خزوی وآتوهن ورکه تاسو دي زنانو ته اجورهن مهرونه د دوی بل معروفه شرعي طریقې سره شرعي طریقې سره مهرونه ورکه نو د دې د مهر بد دي مولا واخلي د خدای خپل مهر به ارته جګي محصنات خبدا ته حال کې چې نکاح کوون کې د دې سره غیر مصافحات نوی دی زنا کوون کې دا زنانو نکاح کوون کې د خاوندانو سره زنا کوون کې نوی ښا یو خو به تورې زنا پیسي می سیوا به نه نه الله وي داسنه نکاح کړه دې او داغه نه رسې په میس کې چې کوم رشتہ را ولا متخذات اخدان او ننی سن کی د پټو دوستانو دو قسم زنانه وی په جاهلیت کې یو دار چې علل اعلان باغی زنا کول او باغی باندې به پیسې حاصلولې علل اعلان زمانی دی جاهلیت کې داسې زنانه وی ډیر به داسې زنانه واغستې کنا دا غي به بس تری د پاره مزدوری به په کوله بیا ښا لکه بازی کسان بڑواغان بل تم باندې چل کې کنا مزدوری کوي بیا په دای باندې ښا او بل هغه کسان وی په عربو کې چې هغه فقاره زناګانې نه کولې په پټي یارانه کولې پټي یارانه نه الله وي نه په قهر زناګانې وي او نه په پټي یارانه وي په ځوړ باندې د خپل ګوډا څنګه څنګه کار خو د سړو په تنه لګي او ګنده خو د سړې یو دې هم پټي یارانه کوي نه ولا متخذات یاران پټي یارانه ګومني چې نسیم کې د پټو دوستانه وي ښا فایدا افسنا کله چې دې نکاحونه کوي ښا ګنده چې دې کله کې نکاحونه یعنی دې خاوندان دې چاشي د خاوندان شي دا کوي خاندان اراده د سر تاجونه اراده فاین اتینا بفاحشتن کبیان دی رات دل کئی پزنا سرا فعلیه النازی پا پدی وین زبان دی نیس پما نیمی حق دوری علی المحصناتی چی دی پچا بانی پا رو او بازاد زنانو من العذاب دا حدنا او دوی دا پارا با حد بیا داغی نیمی مثلا او خد زناو کی او دا ناواد کری دی داغی سل دوری سزادا کنا نو اوز کدا وین زناو کی بالفرد نو دا دی با پندوز دوری دا داغی پ الته کا وعده کړی خزر هغه زنا وکړه رجم دې کنه پکانو باندې بيولي خدل تر رجم نشته ها د وین زره پار رجم نشته ځکه نیم سړی وجل او نیم ژوندې پر خزر ډاکې دی نشي نو به هر صورت دې د پارا با پنځو پوری وي ته وعده نه رسو زنا کوي دا وین زو کړه وعده نه مخکې کړی دي خو دې د پارا فقط پنځو پوری وي دا نه چې نیم به مړ کو نیم ژوندې دا چل نه کیږي وریاض ساته دا مرګ ژوند ته جدي نه کړی چې نیم مړ کو نیم دې ژوندې ودا کیږي نه خبر به درو نه راځي فعليه النبي بقديمين زبان دي نسما نسف حق حد على المصلاه چې دې په آزاد خذو من العذاب لحد نه چایې په پارا صدري وي دې له پنځوسوي ذالکا دا نکاح کول دي چا سره دې وینځو سره دې من دا هغه چاره پارا دې خشي ال علتا چې يري د زنان آزاد خذ سره نکاح نه شو کوله مال نو دې وینځي سره نکاح په دې قرض باندې کو چې زنان دې بچي وان تصبروا او قطع صبر کوي یعنی نکاح نه کوي د چا سره دغه ویندو سره خير لكم دا ورځ تاسو لپاره ځکا کني کار مو کو تاسو اولاد پیدا کیږي نو وخت تاسو نه دا ټول غلامان نه بیا تر دا نکاح کوي چې اولاد دې ټول ټول غلامان دي لکه صبر په الله په حالات کې آزاد خزي سره نکاح وکا چراغي کم اولاد نو هغه به اصل اور اولاد استابوي هغه دبر چا بیان نه کنه الله وان تصبروا قطع صبر وکای ځان منه کوي د نکاح د دې ویندو نه خیر لکم دا وردی ستاسو لپاره دې لپاره چې ستاسو اولاد د بل غلامان نشي والله غفور الله بخونکی رحیم مهربان دی والمحصنات اور دارنګ حرام کړی شوی دی پتا زبان دی نکاح کول دا هغه زنانه او سره چې دا غي خاوندان وی من النساء دا هغه زنانه او چې دا چان خاوندان وی هغه سره نکاح نشي کوله الا ما مگر جایز دی ستاسو لپاره هغه وینځي ملکت ایمانکم چې مالکان ګرځیدي دي ستاسو دا غي اگر چې دې لپاره خاوندان شتا پدار حق کے دار کفر کے خاندان دی لیکن دا حجی اعتبار اس نشتا یو میاش پا مسکی دیرش و بیاس تازو پاردہ جائے کتاب اللہ علیکم مقرر کری شوی احکام دی دا اللہ پا تازو باندے او حل لکم او حلال کری دی اللہ تازو پارا حق زنانا ورا ازالکم چد دینا علاو دی دا مخی چو سمر بیان شوی اغدوئی شو و سلور دا سمر چی تازو دا غین علاو طول اس تازو پارا حلال دی او په شرط دی انت بتاو چې تاسو طلب کوي دا غي یعنی نکاح کوي دا غي سره به اموالکم او مقرر کوي غي د پارا مہرونه نکاح ور سره کوي او مہر پکې وي محسنین پدا جہال کی چھ نکاح کون کی ہے غیر مصابعین نے ہے جنا کون کی یا محسنین پدا جہال کی چھ عفت اور پاک دامنی حاصل ان کی ہے غیر مصابعین نے مستیز کن کی وقتر مستیز کن کی مقصد نوی مقصد دائی کہ اللہ منگا پاک کی ذکا تمہیں اصرے چھ وعدو کی ہم بدی غرض دا اللہ درزا دکار چھ گناہ نہ بچم حدیث کے راضی دا قیامت پر رضا اللہ دا دے خاون پر سر بانے ہم یو تاج اگلی خا یو عجیب تاج بولے دا قیامت پر رضی گلی پر چل تکی دا زنانہ سر نکاح دا اللہ دا رضا دا کار کئی مجھے نکاح کی بیاد عمر علیہ سرے دا ملوے سواب دے او کار خیر دے خا ایمان نکاح سر نیم ایمان ہم دے سری محفوظ کی گی او پاک نیم ایمان دے نور بلا جان سر محفوظ کی اچھے سوک نکاحوں نے کی تاجی نیم نشتا ایمان نیم محفوظ نہیں تھا فمتن تاتم بھی مسان زنانا چه فائدہ حاصل کہتا سراغین من ہننا ددی زناناونا فائدہ تے نقاف حاصل کہتا بس صحیح ہی نکانا دا تے کون سروائے لیکن شیعگانا مسئلہ بدل گا غبت سنی کیلے مانا دار چه پس صحیح نکانا لکم زناناونا چه تاس فائدہ نفع حاصل کلا فآتو ہننا ورکے دیتا حضور ہننا مرون دلی فریضا چکم مقرر شریفی ولا جنا علیکم نشتر گنا تتاسو سیما کہا کا مہر ان کی طرح گئی تو پیلی کتاب سزا اور قانون لازی شہ پاگے پر تو مقرر دور دلے مہرنا سیوا سوائے او کتم ہوئے دوار سرکنی ان اللہ بے شک اللہ کان علیما حکیما دے عالم و قانون دے حکمتنو ومن لم يستطع منكم سوء جن لذي ساتنا قولا طاقت لذي تبري ايان كهل محصناتي جنه كاو كي آزاد زنانا وصرا المؤمناتي جمؤمناني بي نبياد نكاو كي فمن دها غزنانا وصرا فمن ما دها غزنانا وصرا ملکت ایمانکم چتا سمالکان گردی دی دیو دہا گئی مانا دادا ستا سوین دی دی نبدا دی کسان تیبیا پنکا گئی من فتیاتکم دوین رستا منا المؤمنات ہا گئی دی چمو منانی گی واللہ آلمو اللہ خبردار دی ایمانی کم ایمان ستا سکر من ستا سکے بعضکم بعض ستا سو من بعض اللہ دن ہو رہے دامو اے چدا گین رایا بلان دی دام ستا سو پشانو کا اثر او دار پر کفر دے فن کی حکم اللہ نکاح کرے تو اس طرح بھی اذن آلے اللہ فی زادی دمال کانو دبری و آبو ہننا ورکے دیوی زخص قلتا اجور ہننا محرون دبری بالمارو فی شرعی طریقے سرا فمحصنات ان پتا سے حال کی چداوین دی نکاح کا ان کی بھی غیر مصافحات ان نبی زنا کا ان کی ولا متخذات افغان او نمی سن کی دپتو دوستانو فیضا احسننا کلچ دی خاون دی دا خاون دا امشی یعنی نکاح ور سروشی خاون دا نرش فان اتینا فچل تبیاهم رات دلکی دا زنانا بفائشتن فسنا سرا فالیهن ناوی با فضوی باندی نصف ما نیم حق حد علی المحصناتی چه دی پچا باندی فازاد زنانا من العذاب دا حدنا اغا پنزوز دروی دی فضوی دا سرسن کے ذالکا دا حکم چی دا نکاح دا دی سرس تاسو اگئے دی من دا حقا چارا پاردے خشی العنطا چی ریگی دا زنانا من کم ستاسو نچی رکز نکاح نکم زنا کی بواقیشم وان تصبرو تکاسو زان بن کے دا نکاح دا دی وین زنانا خیر لکم دا غرد استاز دا پاردے دا پارا چی اولا ستاسو غلامان نشی واللہ غفور اللہ بخون کے رحیم اور مہربان دے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا لدينا مخي ركوكي تفصیلی بیان محرمات شو کہ کمی زنانا اغی سر نکاح کو حرام دی اور دبی بیان ہم شو کہ کمی زنانا بھی چل اغی سر نکاح کول جائز اور دا مسئلہ تفصیلا بیان کیا کہ او کس طاقت دی خبری ندری چل آزاد و خود سر نکاح کی نبیاہم ددا سے کس لحاظ اس آتب شور وینز سر وی تاسو نکاح کئی کد بلچا وینزی بھی تاسو ہی پر نکاح باندے واقع ہے ددی تفصیلی بیان مخی رکو کیوں شو تدی رکو کی اللہ تبارک و تعال وخبر بیانی اور دا بیانی چداد حرام و مسئلہ یواز تاس سر خاص ندا تاسن مکی چسمرا کم مکنو تیر شیوی دی ناغی باندی هم اللہ تبارک تعالی بازی سیزونا حرام گردویو دانا چه مقی امتنو کی پابندی نوی او دول پابندی پا تاسو باندی که خودلی شوی دی بلکه دا دینا مقی چه سمرق امتنو دی دا غید پارا هم اقفل قفل شریعتونا و رحکانو بازی سیزونا پا غی باندی حرامو او بازی سیزونا دا غید پارا حلالو دغسی مسئلہ پا دے امت اور شریعت کے دا چی دیر سی زنا کا پا دے کسان باندے حرام دی نوار سر دیر سی زنا داسی دی چی اللہ تبارک و تعالیٰ دوید پارا دا حلال کر زوری دی اللہ تبارک و تعالیٰ داوی چکم احکام ما پتاسو باندے فرض کری دی نتاغ احکام کے پا حقیقت کسی دی استازو فیدی دی تظاہر پتاسو فقدان سکارا کوئے چولی اللہ تبارک و تعالیٰ من دفار دا حلال کل او دا حرام کل داسی داسی دا شدو اللہ تبارک و تعالیٰ دا انسان دا فیدون خبر دے چی فکن شیخ دی مخلوق دا فیدہ دا او انسان دا خل فیدے دا نقصان دا خبر ندے نکم احکام چی اللہ تبارک و تعالیٰ دے انسان باندے فرض کری دی ضروری دا خبر دا چی پدی کی مقام خاص فیدی وی پدی کی باس مصلحت نبی باغ بنیاد باندې الله دا احکام په انسان فرض کړی دی دیمه مسله دا به نه ای چې په دې دنیا کې دا څه ډیر کسان شته چې دا غي مقصد صرف د دنیا دا ژوندۍ وي هر څه د دنیا د ژوندۍ د پاره کوي لہذا غي د حرام او د حلال په منځ کې فرق نه ساتي دا ور سره فکر نه کوي چې د حلال څه ته وي حرام څه ته وي بلکې دا غي منظور نظر صرف د دنیا دا ژوندۍ وي او د دې زندګۍ هغه مزي لټي دا چې کسان د حلال او د حرام خیال نه ساتي حکم دا کیږي چې کوم کسان ستاسو آخرت تباه کوي ستاسو آخرت ته نقصان رسوي نو دا چې کسان نه دی سړی ځان ساتي هر یو تن ته الله عقل ورکړی دی په خپل عقل سره دا معلومول شي چې مثلا دا جماعت یا دا کسان چپا غی کی بے حیائی دی دا زناکارای کند تا انسان غرزئی کوششونا تا دے خبری کئی چی دا سڑے زمون پشان شی مون چپا کم سمندر لاؤیو دے ہم پا غا سمندر باندی لاؤشی کل دا بربندانو کلبونا جوڑی دا زناکارای اڈی جوڑی دا سنیما حالونا جوڑی دا سنیما گانو عشقیا فرمونا جوڑی یا ڈرامو پسیوی یا دی وی سی آر پا شکل کی یا دی ویڈیو کی ست پا شکل کی مطلب دا دی چنن مستقل یو جماعت انخط دے چی دا مومنان مسلمانان دی پسکی تا آغا کندو کی دی اگر دی آغا کندو کی دی لدکی ورکی دی دا پارا چی سی لار دو دینا قطاشی حکم پا دی آیتنو کی منتے کی گی چی دا چی کسان نتا سزان ساتے تا آغا کپا مذہبی لے والدان دے چی تا تا نقصان رسول غاری یا دانور چی تا سما کم بیانات اکرن پا دغا انداز باندی یہ انسان کم دو تا غرزئی ہر یہ انسان تا اللہ عقل ور کرے دے فکر و سوچ ور کرے دے تا قبل عقل سر ہم دے دا معلومولشی چی دا بے حیائی دا سمر نقصانی شے دے یا زرے مال دعوت تا بے حیائی را کئی چی تا بے حیاشا بے پردیشا نو آیا دا بے حیائی سشے دے انسان دے قلم سوچو کی یا دا زناکارے دعوتو نور کئی دے دخل سوچو کی چی دے انسان دا عزت سر لوگ کول دا سمر عظیم گناہ دا اور دانگی دا دین علاوہ دا نور سمر چی دوی کی کوششو ندی مجلسو ندی دناس دے اولاد زیو ندی غلط دے خلاف شریعت کارو ندی اغفول تا دعوت دا سکتان اور کئی چی من سر پدی کی تاسو مرگریش ہے تا کہا غصوی دا زنا سر تعلق ساتی کد شراب سر تعلق ساتی اور کد دے کلبون سر تعلق ساتی